supermachtigste bands ter wereld zijn tenten opslaan in Nederland. Dan beleeft de YouTube zijn hoogtepunt. Wie na het concert op vrijdag 15 of zaterdag zit. Ja, zo, hè.